سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے. اور پھر اس کے طور طریقے, اس جسم 5 سے 6 فٹ 5.5 فٹ کے جسم میں جو یہودیوں کے طور طریقوں کو نہیں نکال سکتا, اس کو یہ کہنا کیسے زیب دیتا ہے پوری دنیا میں اسلام آنا چاہیے, پوری دنیا میں یہ ہو جانا چاہیے. کون سی دنیا؟ دس از دنیا, یہ آپ کی دنیا, پہلے اس کو سیٹ کرو. اصلح نفسک یصلح لک الناس, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. طوبی لمن شغله عیوبه عن عیوب الآخرین, سعادت مند وہ ہے جو اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا رہتا ہے, دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولنے کا اسے وقت نہیں ملتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, صدعت من یفوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتی, آپ کے ناک مبارک کی سیدھ سے کنگھی داخل کرتی, آدھے دائیں طرف آدھے بائیں طرف اللہ کے رسول مانگ نکالا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. پہلے صدل کیا کرتے اہل کتاب کی طرح, یہاں سامنے لانا, پھر اللہ کے رسول نے مانگ نکالنا. اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت, اللہ کے رسول کی بھی سنت, اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. جب سفید بال آئے سیدنا ابراہیم کی مانگ میں, پوچھتے ہیں یا ربی ما ہذا, اللہ جی یہ کیا؟ جواب ملا, ہذا وقارک, یہ آپ کا وقار اور عزت اور شرف ہے. فرمایا ربی زدنی وقارا, اللہ یہ پھر وقار مجھے اور دے دے. آج مجھے کیوں پسند ہے؟ اگر تو کسی میرے معزز مکرم محترم محتشم کو پتہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں, آئندہ سے مانگ نکال لیں, بہتر طریقہ اختیار کر لیں. بائیں جانب سارے کرنا عیسائیوں کو بھی پسند تھا اور دائیں جانب یہودیوں کو پسند تھا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے منع فرمایا, کس بات سے؟ عن القزع. قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے بڑے, سٹیپس. اور آج کل کی بازاری زبان میں بودی بنوانا. اور آگے نص کیا ہے اس کی شرح لکھنے والے, انہا طریقۃ الیہود, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ارے پورے روئے زمین پہ اسلام کے نفاذ کی خواہش تمنا کرنے والے, خالف الیہود, خالف النصارہ, خالف المجوس, خالف المشرکین, یہودیوں کی مخالفت کرو, عیسائیوں کی, مشرکوں کی, مجوسیوں کی. کیسے ہوگی مخالفت؟ ٹائر جلائیں, روڈ بلاک کر دیں؟ نہیں, اسلام کسی کو تکلیف دینا کا حکم نہیں دیتا. یہ تو مغرب کا انداز ہے. مسلمان تو آسانیاں کرنے والا ہوتا ہے, خوشیاں بانٹنے والا ہوتا ہے, سکون پہنچانے والا ہوتا ہے, خیر خواہ و ہمدرد ہوتا ہے, ظالم نہیں ہوتا. کیسے مخالفت ہوگی؟ فاعف اللحا, داڑیوں کو معاف کر دو. فَإِنَّهُمْ لَا يُعْفُونَ اللِّحَا, یہ چاروں لوگ یہودی عیسائی مشرک مجوسی, یہ داڑیوں کو معاف نہیں.